الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آقا اطہار شہنشاہ ابرار مدینے کے تاجدار صاحب پسینہ خوشبودار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج کے اس سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کی فصل اول، جو کہ تذکرہ محبوب خدا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشتمل ہے، اور اس میں عاشق زار نے مدینے کی ہوا کو بھی اپنا موضوع سخن و کلام بنایا ہے۔ تو اس فصل کے دوسرے شعر کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے۔ اس شعر میں سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی نے مدینہ المنورہ کی اس ہوا کو مخاطب کیا ہے، مدینہ المنورہ کی اس ہوا کا ذکر کیا ہے کہ جو مقام کاظمہ سے آ رہی ہے، اور اس چمکتی بجلی کا تذکرہ کیا ہے جو کہ ادم نامی پہاڑ پر چمکی ہے۔ چنانچہ آپ اپنے قصیدے کے دوسرے شعر میں یوں تحریر فرماتے ہیں، امحبت الريح من تلقائك عظيما امحبت الريح من تلقائك عظيما امحبت الريح من تلقائك عظيما في الظلماء عظامي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس شعر کا پہلا لفظ ہے ام، تو ام کا معنی ہوتا ہے یا۔ دوسرا لفظ ہے حبت، حبت یہ حبوب ان سے مشتق ہے، اور حبوب ان کا مطلب ہے ہوا کا چلنا، جیسا کہ قرآن پاک سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک کو حکایت کیا گیا ہے، انی لأجد ریح یوسف، کہ بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ اور ریح یہ روح ان سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے ذہاب، یعنی جانا، تو یہ چلنے اور جانے کے معنی میں آتا ہے۔ اسی شعر کے پہلے مصرے میں لفظ تلقاء کا استعمال کیا گیا ہے، تلقاء تا کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور تلقاء جہت کو یا طرف کو کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے تلقاء مدینہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدین کی جانب جانے کا ذکر کیا گیا۔ تلقاء کا مطلب جہت اور طرف ہے، جبکہ کاظمہ یہ ایک شہر کا نام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے منور فرمایا ہے، اور کاظمہ سے مراد مدینۃ المنورہ ہے۔ لفظ کاظمہ کظمن سے مشتق ہے، جو کہ تسکین غضب یعنی غصے کے وقت صاحب غضب کی تسکین کے معنی میں استعمال ہے۔ تسکین غضب کے معنی میں یہ مستعمل ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے والکاظمین الغیظ، اور بعد شارحین قصیدہ بردہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کاظمہ سے مراد گنبد خضرائے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اس شعر کے پہلے مصرے میں شاعر یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ مدینہ المنورہ کی جانب سے جو خوشبودار ہوا آ رہی ہے، تو اس ہوا کا آنا یہ محب کو اپنے محبوب کی ایسی یاد دلا رہا ہے کہ اس کے حزن و ملال کے لیے محرک اور اس کے بکا کا مورث ہے، یعنی اس کے دل پر گریا ازاری کی کیفیت کو یہ ہوا طاری کر رہی ہے، جس کے سبب وہ عاشق زار حزن و ملال میں اور فراق مدینہ میں غم زدہ ہے، اور درد مدینہ کے سبب اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری۔ تو اس پہلے مصرے میں مدینہ المنورہ کی ہوا کا تذکرہ ہے، اور وہ ہوا خوشبودار کیوں نہ ہو، کہ وہ ہوا اس جگہ کی ہوا ہے جو جگہ تمام جگہوں سے بہتر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب پسینہ خوشبودار تھے، اور آپ کے جسم نازنین سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جس رستے سے آپ گزرتے تھے تو آنے والے اس رستے سے گزرتے ہوئے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر گئے۔ چنانچہ خوشبو مدینہ کا تذکرہ ہوا تو خوشبو صاحب مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایمان افروز ذکر بھی سنتے چلیے۔ حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی علیہ رحمت اللہ القوی، الشفا بتعریفی حقوق المصطفیٰ، جلد اول صفحہ 56 پر یہ حدیث پاک سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما شممت انبرا قط ولا مسکا ولا شیئا آتیابا من ریش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے کبھی کوئی انبر اور کبھی کوئی مشک اور کسی قسم کی کوئی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبودار نہیں سونگھی۔ حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم مساح خدا، کہ ایک مرتبہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخسار کو چھوا، قال فوجدت لی یدیہ بردم وریحا، تو حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دست مصطفیٰ کو برف کی طرح ٹھنڈا اور خوشبودار پایا، کأنما اخرجھا من جونۃ عطار، ایسے لگتا تھا کہ آپ نے اس کو عطار کی صندوقچی سے نکالا۔ قال غیر، اور ایک اور صاحب یہ فرماتے ہیں مسحا بطیب، ولم یمسہا یصافح المصافحہ فیضل یومہ یجد ریحہا، کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی خوشبو جس میں ناظرین سے مس فرمائیں یا نہ فرمائیں، آپ جب کسی مصافحہ کرنے والے سے مصافحہ فرماتے تو آپ کے دستے پر انوار کی برکت سے اس شخص کا ہاتھ سارا دن خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ السَّبِي فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ السِّبْيَانِ بِرِيحِهَا، اور جب آپ اپنا دستِ اقدس کسی بچے کے سرے انور پر رکھتے تو وہ بچہ اپنی خوشبو کی وجہ سے باقی تمام بچوں سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں یہ روایت بھی بیان فرماتے ہیں، ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دار انس فارق فجاءت امه بقارورۃ تجبع فیها ارقہ، کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے جس میں ناظرین سے مبارک پسینہ تشریف لایا، برآمد ہوا تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک شیشی لے کر حاضر ہوئی، اور اس شیشی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ جمع فرمانے لگی۔ فسألها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پسینہ جمع کرنے کا سبب دریافت فرمایا۔ فقالت نجعله فی طیبنا، تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، ہم اس پسینہ مبارک کو اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطَّيِّبِ، اس لیے کہ آپ کا پسینہ مبارک تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر فی طریق فیتبعہ احد الا عرف انہ سلکہ من طیبہ، کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ کے کسی رستے سے گزرتے تو آپ کے بعد آنے والا آپ کے جسم نازنین سے نکلنے والی خوشبو کی بدولت پہچان لیتا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے گزرے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہک چمکتے ہیں کوچے عطر جیسے لگائے ہوئے عرصہ ہوا تھے باقی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا تھے باقی گلیوں سے وہ گزرے تھے دھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ دھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے پھولوں نے بسائے ہیں تمہارے گیسو گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا خوشبودار صاحب امامہ پر انوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کائنات کی بہترین خوشبو ہے۔ اتر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ تو عاشق زار کو وہ مبارک خوشبو بار بار تڑپا رہی ہے اور اسی خوشبو کی محبت میں وارفتہ ہو کر امام بصیری رحمت اللہ علیہ یہ لکھ رہے ہیں، امحبت الریح من تلقاء کاظما، کہ اے عاشق زار، تجھے کاظمہ یعنی مدینہ المنورہ کی وہ ہوا یاد آ رہی ہے اور اسی ہوا کے یاد آنے پر عشق مصطفیٰ میں اور فراق مصطفیٰ میں تیرے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو یقیناً مدینہ المنورہ کی ہوائیں وہ عطر ہیں، منور ہیں۔ اے کاش ہمیں وہ ہوائیں بار بار دیکھنا نصیب ہو جائے۔ جو مدینہ المنورہ جائے تو واپسی پر اس عاشق زار کی حالت عجیب ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جو سرور اور جو کیف و مستی مدینے میں حاصل تھی وہ دنیا کے کسی اور خطے اور کونے میں اس کو نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے عاشق سرکار میرے آقا عطار مدینہ المنورہ کی انہی ہواؤں اور فضاؤں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، مدینے میں کیسا میں مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا فضائیں منور ہوائیں مرتب سما تھا مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ المنورہ کا وہی کیف و سرور، مدینہ المنورہ کی وہی خوشبودار ہوائیں، وہ معطر و منور فضائیں، سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی کو یاد آ رہی، اور آپ مدینہ المنورہ کی ہواؤں اور ان معطر و معمبر فضاؤں کی محبت میں مست ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، ام حبت الریح من تلقاء کاظما، کہ یہ ہوا جو میرے حزن و ملال کی محرک ہے اور میرے عشق و مستی میں اضافہ کر رہی ہے، کلفت درد کو بڑھا رہی ہے اور فراق مدینہ میں تڑپا رہی ہے، یہ ہوا یقیناً کاظما سے یعنی مدینہ المنورہ سے آئی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اصول ہے کہ محب کو اپنے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر ہر شے سے پیار ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے محبوب ترین ہستی ہیں، تو آپ سے نسبت رکھنے والی ہر ہر شے سے آپ کے عشاق زار کو پیار ہے۔ وہ پہرہانے مبارک، وہ لباس اطہر جس نے جس میں نازنین مصطفیٰ کے بوسے لیے، وہ لباس عشاق کو تمام لباسوں سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ مبارک نالین جنہوں نے طلوہ مصطفیٰ کو چوما، وہ نالین مبارکین تمام نالینوں سے بڑھ کر عشاق مصطفیٰ کو پیارے ہیں، بلکہ وہ نالین تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں عشاق یہ کہتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ تو محب کو اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر ہر شے سے پیار ہوتا ہے، تو اسی لیے مدینہ المنورہ کی ہوا سے ہمیں پیار ہے، کہ وہ ہوا کوئی عام ہوا نہیں بلکہ وہ ہوا مدینہ المنورہ کی ہوا ہے، وہ مدینہ المنورہ کے جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار ہر عاشق کی معراج ہے، وہ مدینہ کہ جس کا ادب امام العشاق سیدنا امام مالک بن انس اصبحی جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کس قدر فرمایا کرتے تھے، اشفا بھی تعریفی حقوق المصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدنا امام مالک کے پاس متعدد سواری کے جانور موجود تھے، بہترین اونٹ گھوڑے اور خچر آپ کو دستیاب تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کبھی بھی مدینہ المنورہ میں کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ پوچھنے والے نے وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسی جگہ پر سواری پر سوار ہونے میں حیا آتی ہے کہ جس زمین کے اندر، جس بک آئے پاک کے اندر نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور آپ مدینہ المنورہ کے رستے میں چلتے تو سمٹ کر چلتے، تو کسی نے اس عاشق زار کی اس ادا کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا قدم اس جگہ پر نہ پڑے جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے ناز آیا تھا۔ تو محب کو اپنے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار ہوتا ہے، اسی لیے سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی یہ کہہ رہے ہیں، ام حبت الریح من تلقاء کاظما، کہ یہ ہوا جو میرے درد و فراق کی شدت کو بڑھا رہی ہے، یہ ہوا مدینے کی ہوا ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اس خوشبو مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے آقا امام اہل سنت لکھتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، مشب کو اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے چونکہ پیار ہوتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھی آپ سے نسبت ہے۔ اے کاش ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے پیار ہو جائے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنت مصطفیٰ سے محبت کرنا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور آپ سے محبت کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو جنت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور پڑوس نصیب ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں ایسے ماحول کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں سنت مصطفیٰ سے محبت دلائے، اور سنت مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت تک پہنچائے، اور اگر ہمیں اس بابرکت ماحول کی بدولت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی تو خدا کی قسم دو جہاں میں بیڑا پار ہے کہ جس کو جنت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس مل جائے اس سے بڑھ کر اور خوش قسمت کون ہوگا۔ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکیں ہم، جنت میں ہمیں ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسا بابرکت ماحول کہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں تک پہنچائے، اور ان سنتوں کے توسل اور توسط و ذریعے سے ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں قرب عطا کرے، ایسا پیارا پیارا مدنی ماحول الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ اس ماحول کی برکت سے لاکھوں کروڑوں کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درد نصیب ہوا ہے۔ اور یہ پیارا پیارا مدنی ماحول میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ ملالیہ کی کوششوں، آپ کی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ ہزاروں لاکھوں کی تقدیر بدلنے والے میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تحریر اور تقریر میں ایسا اثر ہے کہ جو آپ کی تحریر دل کی آنکھوں سے پڑھ لے، اور جو کوئی آپ کی تقریر یعنی آپ کا سنت و بھرا بیان دل کے کانوں سے سن لے، الحمدللہ اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہ الفاظ جو تحریر اور تقریر کی صورت میں ہیں، یہ ہدایت کے وہ تیر ہیں کہ جو گناہگاروں کے دل میں پیوست ہو کر انہیں گناہوں کی وادیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر چلا دیتے۔ چنانچہ بہت ہی پیاری مدنی بہار آپ کے گوش گزار ہے، ممبئی ہند کے مقیم اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں ایکٹر تھا، کئی ٹی وی ڈراموں اور بڑے بڑے تھیٹروں میں کام کر چکا تھا، بدقسمتی سے ہمارے خاندان کے اکثر لوگ فلم انڈسٹری سے وابستہ تھے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ مصداق بچپن سے مجھ پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے بہت بڑا فلمی اداکار بننا ہے، مجھ جیسے اور بھی کئی لوگ اس شوق بد میں مبتلا تھے، مگر ہر ایک کو چانس کہاں ملتا ہے، لہذا مقابلہ سخت تھا، ان حالات میں شاید میرا فلمی ایکٹر بننے کا جذبہ کم پڑ جاتا، لیکن میرے والدین نے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے میری پیٹ تھپکی اور ہمت بڑھائی، جس سے میرے ناپاک ارادے مزید پختہ ہو گئے، نفس و شیطان نے مجھے فلم انڈسٹری کی رنگینیوں میں گم رکھا، میں مسلسل کوششیں کرتا رہا اور فلمی دنیا میں اچھی خاصی جان پہچان پیدا کر لی، کسی فلم میں چانس ملنے کا یقین ہو چلا تھا، شاید میں فلمی دنیا کی بے حیائیوں میں مبتلا ہو کر خواب غفلت میں سویا رہتا اور اسی حالت میں موت کے گھاٹ اتر جاتا، مگر میرے رب عز و جل نے مجھے بچا لیا، اور مجھے دعوت اسلامی کے پاکیزہ مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی سعادت مل گئی۔ ہوا یوں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تشریف لایا تو میں نے ساری فلمی مصروفیات چھوڑ چھاڑ کر روزے رکھنا شروع کر دیے۔ روزے رکھنے کی برکت سے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے جانے لگا۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد سفید لباس میں ملبوس بارش یعنی داڑھی والے اسلامی بھائی جن کے سر پر سبز امامہ بھی تھا نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع با اکلا میں ہوگا جس کے لیے بس کی ترکیب ہے، تمام اسلامی بھائی اس اجتماع میں شرکت فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل سحری کی بھی ترکیب ہوگی۔ میری نگاہیں تو فلمی دنیا میں بے حیا اداکاراؤں کی نیم اریاں اداؤں کو دیکھنے کی عادی تھی، جب میں نے اعلان کرنے والے کے پاکیزہ اور ستھرے خلیے کو دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ ان کی دعوت کانوں کے رستے میرے دل میں تو اتری مگر میں دینی معلومات میں کورا تھا، اس لیے نہیں جانتا تھا کہ ہفتہ وار اجتماع کیا ہوتا ہے۔ میں اسی وقت گھر گیا اور والدہ سے کچھ باتیں پوچھی اور اجتماع میں جانے کے لیے مشورہ کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے بھی مجھے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی ترغیب دے دی کہ تمہیں اجتماع میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ میں نے اجتماع میں شرکت کی، وہاں پر تلاوت، نعت، سنت و بھرا بیان، ذکر اور رقت امیز دعا مجھے پسند تو بہت آئی مگر میری آنکھوں پر بندھی غفلت کی پٹی پوری طرح کھل نہ سکی، اور میں رمضان کا مہینہ رخصت ہونے کے بعد حسب سابق فلم کی اندھیر نگری میں جا گھسا۔ افسوس دوبارہ اجتماع میں بھی نہ جا سکا، یہاں تک کہ پورا سال گزر گیا اور رمضان المبارک تشریف لے آیا۔ یہ 1993 کی بات ہے، میں نے پھر چھٹیاں لی اور روزے رکھنے شروع کر دیے، نمازوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ ایک دن میں نے مسجد کے باہر لگنے والے بستے پر بیان کی ایک کیسٹ دیکھی جس کا نام تھا جہنم کی تباہ کاریاں۔ بیان کرنے والے کا نام شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ ملالیہ تھا۔ مجھے یہ عنوان بہت دلچسپ لگا، میں نے اس کیسٹ کو خرید لیا اور گھر آ کر سننا شروع کر دی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فکر آخرت سے معمور انداز بیان نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کیسٹ ختم ہو چکی تھی مگر میرے کانوں میں ابھی تک امیر اہل سنت کے ناصحانہ الفاظ گونج رہے تھے۔ دل پر عذاب جہنم کا خوف طاری تھا اور آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو رواں تھے۔ رحمت خداوندی کی مجھ پر برسات ہوئی اور میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ کے لیے وابستہ ہونے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔